تو مانا باران کی اوبر ہو پیار شیدا بار دشاد زرغنی احتجت مانا سدا پیار شیدا را چتا سد اسلام خلاف فرض چی کوے سکون نشے زانو نہ پمڑتا ہے زانو نہ پانسی کہ زان نہ ہو چھ مانی نہیں لگا مجھے سر وسو بیا اللہ تعالی کوئی گورا دا کائنات کی تا سے جاندار سے زنم خاری بے جان سے زنم خاری استاد په نس کم بے جان سے زنم دیا ہم زما تا بی دادی اللہ تعالی ما تسجدہ کری تا سو گورا دا غنہ پہ عبادت تھی دیر قیدی په شکل کی دی اور تا سو گورا دی اون تا دا قیام په شکل کی دی دی سارو تا سو گورا دا رکوع په شکل کی دی اور سو دی ماران دی پلاگان تو گورا دی سیدی په شکل کی دی اور دی سور تو گورا دا سیدی په شکل کی دی مطلب دا رچ بہر دا سمر کائنات ہون دی دا اللہ تعالیٰ تابع فرمان کائنات دی نافرمانی کوئی نہ صرف اور صرف یو انسان کوئی دے نافرمان دے و نافرمانی دا اللہ تعالیٰ کوئی دا غیر بیان کوئی تو دو جماعتوں نے بیان کی کلا دا بدر پا موقع بانے چامنے سامنے شو تاستا دا غیر واقعات تفصیلا بیان شوی دا یو جماعت دا ابو جہل دے بل جماعت دا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم یو طرف تا نہایت بدماش دا زمانے ابو جہل نقد بدماش پا مخلوق کی بلنے دے تیسے ہو او بل طرف تا صحابہ اکرام تا سمادن دی دنیا ملنگان دی دنیا غریبانان لیکن اللہ تعالیٰ آل تخفل قدرتون و اطول پل مدد دی مسلمان سر کڑے دے تا استخفل مسلم معلوم را چدا غی حق اللوی لوس و معان میدان پر ہوتا دی طرف نا حضرت حمزہ ہوتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او حضرت ابو عبیدہ ہوتا تا استخفل مسلم معلوم را چی ما سیوا دا حضرت ابو عبیدہ نے چدا تو کی زخمی شیو دے نور آغا خپل قلمت مقابل دے ریکلن او بیا دا غد شونو مغی مردار کتا دا واقع تفصیلن تیرے شوی دا داگی بیان اللہ تعالیٰ کی جو کور زمان مدد دا غد پسکر کو تاسولی دا چیو طرف تا دمر منظم فوج دے چا غصش دے اغی سر اسلحی دی ذرا پوش خلق دے بل طرف تا تاسو یسو کسان بے اسلحی دا قدی باندے ندا داگی بیان اللہ تعالیٰ کی او بیا دی جہنمیانی و مختصر واقع بیانی چیلی جہنمیانو سر با دوزخ کی سکی گی تا استقبل مسئلہ معلوم ہے چی دوزخ کی بڑی رضیات اتن دی دن تا لغن تا گرمی سیوا شی دا لغن تا گرمی دا ہم دا نور گرمی سیوا شی زمان دا تن دی سا حالتی گورا دا دنیا دا اور من تا دیر زیاد سخت کاری کنا دا جہنمی کچر تا دا جہنم دا اور نروی اس دیشی او دا دنیا پور کی کینو لیشن روایت کی رازی دے بوی اگا جنت گورے چر تا دا دے ہم مسلمانانو بچے من تا جنت یادو جنت تے جنت تے اگا جنت دا دے د دنیا دا اور به جهنمی ته جنت محسوس ہوگی حالانکہ منگا دے تنور گرمائے تا دا اور گرمی کو ناکرے دا سیوا شیو زی بٹائی گرم شیو تاو تو سڑھے ور دن کی چرا ماشن ہوتی اور تاو ور دن کی چرا شاو اس کا ندی بٹائی کی گورا چی سنگا چل دے بیا سڑھے دن تنگے دے نشی آخا گورا ناکارا بٹائی دا بیا پا دید پاس اپنے مسئل دائی چی اللہ ورکل زیادت زاب اور کونو گواڑی ملائکی بے اکان دے پانراو دی یو شید سیبا دا وینی زیوی دی دا گند اور بلا دا باغی کی زان لاغا خود کی داغی بدبین دی نا دو زان لاغا خود کی گی دا جہنم دور نا دا دی حرارت سے وارے دا برا واقعی نا پدی کپرو بانے گی ولدہ سے وارے پاس چھ پا کپرائی بانے یولو کی ولو وارے دا با خود با خود دن نلال شغی دا چمڑی ممی مخی دودری گینا چھ دا سے لان دی دی کنا چھ سکا اینات دا پکیدہ کی دن ندی اگر ٹول بولا لان دی طرف مو بس چھ لان دی نوالا گو پاس میں بیا بے جو کنا بل بے پر پاس مو وارے سوچ تا سوکے دا پر رو دری سے اور بیا اللہ تعالیٰ وی دی تو بلی جہنم کپڑی زاو سنو جہنم کپڑی دل تسڑے کپڑا کٹ کی اور دا بدن دا پار دے کپڑی جوڑے در اسی بال دور تا دور نا کٹ شی در پار با کپڑی جوڑی شی خود سو چکے چی سیب آگا کپڑی ام دا غسی دی آگا اور ام دا غسی دی آگا اوبی ام دا غسی دی طول ہر اغیطا بلی چاپلار تنگ شی دا دی چار پار دی چی کم کسان نا فرمانی گئی مومنانو با دا غریبانان با دیر زیاد تنگ شی پدی دوزا دمرا با تنگ شی کنے چی دی بدا سی غاری تا وزو غاری تا چی غاری تا دا سی اسی ذہن کے بیدار آنش کے بزو و حسوس ہوں اور دل تا با ملائک راشی جو اللہ را خلاص کی کنا تو سو سو نیل لری بے بیا ناستا دا کی درست کو بینی نبی علیہ السلام گروزون ہے دل تا دا گروزون ہے نبی علیہ السلام دا گروزون بارکی ہوئی کچرتا دا جہنم ملائک چکم گروزون ہے چلی دا اغی یو عدد پا دیز مکہ باندے سو کی دی اور دا دنیا دا تور مخلوق راشی اگر گروز نہیں شون جاتو لیا غدن با درم دے اور را دیر بے را خلاص ہے لکا سنگا چی تاز دل تا پا دی بنا بانے دا فندوز را ہائے کنا اور دا چکے چوکے آدھوئے نا دا چکے چوکے بیال تا خون کئی چدا سے ولا را خلاص کی کنا نستا سے دی چک کی پتہ بمو لگی تو کی پتہ بمو لگی چ ناس ور سرا ہوئے آغا مست ہے سڑی ور سی بم پتہ گال کے اور دیتا آدم نے کو دے دوں دی کرے یاد سا دے مگے دا بال سو کرو گی نا کا بالو مندا کا بلا گانی دے نہ بڑا خلاص یہ مست ہے اور زئی دا کی بیان اللہ تعالی دی دے پار کی چ اکل کو یری گی اور زدا کا عذابوں نظام بچ کی دا کم عذابوں نے چرات کو نکری أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس بعض الذي خلقنا من هذا سلطي يعبد الله چه بندگی کئی دا اللہ تعالی دینداری کئی اسلام کی داخلی کی دینکار کئی علی حرف خوف شک باندی پدی تمئی کچرت دی کی ماتا خیر ملاوی گی او پدی رقدا او کپدی کی خیر نوی نبیا پا بل طرف تزم گورتا صاحب بار بار بتاو علی کا تراشا ہو گو رکنا یہ شریعت کی اوپر زمان کا حق تھا میراث میرسی علی کا دی کہ خصا میراث میرسی تکو محروم ہے علی دانگا تحصیل تا دانگا تحصیل تا دادو خدای حکم منلی دیتا تو خدای حکم منلوی چی تو گو ردی کہ زمان حصہ رسی او کا نرسی تو کہ زمان حصہ پا کی رسی خوب آزد شریعت فی حصہ رسی منم شریعت کو اٹھ لزم لیکن کہ زمان پا کیسا نرسی علی کا داسا تو مائی دی قوانین تزم جی پائی کے راتا کم کسان چی محروم دی اغیر ان حصہ ورکے دا سیبا اللہ تعالی وی باز یادا کسان دی چی دی اللہ منی اگر یاد ساتا ہے پتا غطر ورمان دی دا غا مفاد پرس خلق دی دا دنیا پرس خلق دی دین سر دے حصہ کار نشتا کہ دین کے ورکہ دنیا ملاوی کی خواہا مدر سر بناس دی خوکہ پا دین کے ورکہ دنیا نمیلاوی کی پوئی کی جدت تو خصفتی را دی بگوڑا دی سیب بگوڑا رنگو کیا کی جسن بگوڑا شی اللہ تعالیٰ ہوئی دا غا بگوڑا جان دی دی بندگی کی دا اللہ تعالیٰ علا حرف ان پشک مان دی فینا صواب او قیرن کو رسیدتا خیر مدینہ منورہ کے صحات تیر آگے بیمار دلتا خشک جسمانی و ساتھ و تر آگے مالی و ساتھ و تر آگے دی جوان دو تیرو دو طریقی ورطا آسانی شوی اتمان نبی ہی نو دے راضی وی پدے باندی پتا قدین لازم ہو اسلام کو دیر خدی لکا آبادی کا آسان ہوئی لکا سمشکین رپورٹ پدر باندی حکم یوکا کانا رپورٹ دلتا حضور دارو مرا کی جن کے خورا تا دالا روٹائی ملائیوی گی لائی تا خندریان مردیان نی اوی دالا روٹائی خورا تا پاس مڑا خیتا تو خلقا نمانا دارا کہ خیتا تا دائی مڑای ہو بیا مطفئینی خود یار سے با مطفئینی آر سے کئی تالا خوچے خیتا ہے مڑای لیکن وائن اصابت ہوئی فتنتن کدا سے کسانو تو رسید تکلیف تکلیف دارا شی جسمانی تکلیف راشی مالی تکلیف راشی اولاد بانے سے تکلیف راشی تم والد جون راشی دا جون کل کرا وہ امتحان کے سڑے راشی امتحان کے کل کل دا سے حالت بھی سے بچے دورہ دے ادرے دے انسان پریشان ہے لیکن کل دا سے بھی کسے بار سے بھی کل ہر سے بھی اخلق پختو کہی کنا کل دریاب کل کریا مسئلہ دا دانوی چی تبا پیو حالت مسلمان بانے سخت امراضی مسلمان بانے رات امراضی ہاں دعا و حالت انہی کی تدہ امتلاع دا سو ذرہ میں در قدام مسئلہ دی قرآن بیان کری دا مانا دی قرآن امتحان اور ابتلاع دی جی نکو او رسی تدہ تکلیف ہو چرتہ جسمانی تکلیف راشی مالی تکلیف راشی اولاد تنا اللہ تعالی والی یا چرتہ سیدی دا آغا خل مزدورہ نمحطل شی یا خدا اس خدا مسئلہ دی جدہ ڈیوٹہ نمحطل شی جدہ پزان را باندی علیکہ پلکون روپے بور سرے دا با کم بختانو تا نفکاری خائم روشو سچا روشو ویزائی والا کینسل کا سچا روشو آلتا نے دا سکو دا دا داڑی پی ودا اللہ بندہ ستا داری دا اللہ پا دا گا ویزو کی پا دا گا بلاغان کی نگے تھے گرتوان ہے کندوان بے ڈکی پیسو بور سر پا پندورو پندورو بانی پر دی لیکن کہ یو تندہ غنو کرائے نمو اترشن دے دی دی واویلا تا بیا گو رہے دے دی دی چکو تا گو رہے دم رشی بور سر پروت کر کے ہم چکے ہوئی یرورا اللہ تعالیٰ ویلون اصابت و فتنہ او قدی تلک تکلیف ہو رسی میں ان قلب علا وجہی واپس کی پا مقبل اپوٹشی اختو کے معنی اپوٹا اولتشی مقتدہ کروانا کن اسلام طرف کنوز با اگا اگا اٹھن جی مانجر او دی سٹ پشاشا دا اگا سٹ پشاوی بیا سے با یا پا دا سنے دی بیا پا قدی طرف مانجر روانی مگر از دادے اللہ تعالیٰ ہوئی دا مسلمانی دا مسلمانی تاسو کو ماز بادے چکا تاسو کو کہ روگ رمٹ سنگان سرک رہے وہ مسلمانان بھائے او کنن لوگن تا بیماری رہا رنگ دی زیر شو یا نو کری رہا لنو بیا پا تبت طرف تچگی بھائی نا خسرت دنیا اللہ تعالیٰ ہوئی تاوانیان دی تاوانی دا دنیا دو دی دنیا ان تاوانی دولی بفوات ماکان رو امی دو چھ دے کم شو امیدونا دے دو اہا امیدونا قلال کن اگا ان تاوانی شو والا آخرہ اور آخرت املا فزیاب دین سر دین الار آخرت املا اصل تاوانیان امدادی چھ دے خلق دنیا املا شو اور آخرت لیکن دا پاک جو کوشتیان دنیا املا قصیدہ آخرت طرف کم توجہ نکینا خسرت دنیا والا آخرہ دنیا و آخر دوارا تاوانی ان دیتا آخرت پس تاوانی شکر زیاد دین سرا والقلود فی النار او با ہمیشہ دو رب کتاتی کے دو سرا دین اکر تاوان بلیشتا اللہ تعالیٰ و ازالکا دا تاوان دو دنیا و دا آخرت دوال خسران و نوبین دا تاوان اختار دے کار تاوان و ظاہر تاوان و لوی تاوان کن تک لوی تاوان دے لوی تاوان دا خسران و نوبین لوی تاوان دے دا چھ دنیا دا سڑی لالے شی اور آخرت ان لالے شی دنیا دی لالے شی چھ خیرت تی بچی نو خیر دے علاقہ کم موقع دا سرالا کہے کہ زمانگا دنیاوی تاوان کی گی خیر دے اگیتا بغالا دکھا تا کسون تاجت نشتا کچھ کم دے زمانگا دینی تاوان کی گی اگیتا غالا مند دے دنیاوی تاوان دیوشی خیر دے دنیا با اللہ تعالی بیارا کی او په دنیا کې سخت تیر شي نو خیر دی کنه، لیکن چې د آخرت او د دین تاوان زموږ را نه شي بس خیر دی. څنګه کله کله انسان وي چې را خو جیب داسې چل را شروع شو، دا دومره دومره دنیا را نه لاړه را نه پټه کړه را نه دا وسو را نه وسو، خیر دی لکه دنیاوي تاوان غلط دعوی را باندې کوي، دنیاوي تاوان دی کنه، ستا د دین تاوان خو نه دی. او ته په حق د عالمي بینک کې به الله تعالی درکوي دی نه ویلي، اصل خبره داره چې صحبت او نن مونږه جی یا خو نرجع دنیا نا به تنزیق دیننا، مونږ خپل دنیا جوړو په پارا پارا کول د دین خپل دین ټوټه ټوټه ټوټه ټوټه کو او په وندن اور کو پاکه دنیا حاصله فلا دیننا یبقا، نظم د دین پاتې شو نظم د دنیا پاتې شو، دنیا مونږ لار او دین مونږ لار. نن اکثر مونږ یاد ساته د دنیا د حصول په چرته شری دل راشد اخی په اون کې جد کوي، دا قسمونه زکو دا طلاقونه زکو دا کومي کسی چې پیدا سوکي او سره پاره دي تاسو په دې سوچ دي ته وځه یدعو دیتا دیداری کوي من دون الله سوا د الله تعالی نه ما دا حق بلاګانو لا یضره چا غیر ضرر نه رسید تا ک دینا فرمانیو کی و ما دا حق بلاګانو لا ينفعو چا نه فن رسید تا ک دے دا ایت تا کی نن دنیا په دې ځای سيزونو په سوال خلاص کی راځو خلک ته چرته دے دا غي مخالفت کی غور ته نقصان نه رسید او کشپاو از بین سکوب دادا با دنیا کیا خولا فیدن ورده ذالکا هو دلال البعید دا چده دا گمراهی دا اغا گمراهی لردان اغا دا حق نا دیر رکی دلوم دادی چی او انسان دا سکار کئی چی اغی بانی دتا نفهم حاصل نشو اسو تکلیفون دادا نلیدن نشو یدعو دی بلی لمن خامخا حق کسان ضر روحو چی ضرر داغی یعنی ضرر دا عبادت داغی اقربو زیاد نزده من نفعی دا نفع دا عبادت داغینا ضرر د عبادت دا غي د بندګۍ هغه ضرر نهایت نيسته او نفع نشته نشته اوس ما سوا د الله نه چې د نور مخلوق یو سره طاعت او بندګۍ کوي هغه کې نفع شته ظاهر د چې سبا غزان دي ما څه سره کو اوبه چا مدل نه کنه چې سره اهلي هندستان او خدای ناراضه غو مسل چې تاسو نه جا کم طرف ته نفع خو خطا نشته او ضرر د تپډا غره وخت مهمل شو بل طرف ته لاړې په دې باندې الله سزا درکوي دیر کارونه مونږ داسې ټول ځای اوقات هغه کارونه زمونږ مهمل دي پای کې څه فائدې ګره یاد ساتي نه دغه زمونږ لپاره به نقصانی د قیامت پر ورځ باندې چې دا خپل قیمتي وخت داسې مهمل شي زمونږ باندې بې فائدې سمون باندې باندې پوری لګو او دا خپل قیمتي وخت لري ځای کوي نبی صلی الله علیه و آله وینا کار دې دغه ناصر اور مددگار ولدی صلی الله علیه و آله دار دې دغه منګره دغه منګره دغه مددگار چې ما سیما د الله تعالی نو نور څوک نيسي تاسو مې دا بوتانو پر منحصر نه ده هر یو شی لکه دې چې ما دا قسمم بیان وکړ ما سیما د الله نه په دې نور څه نه باندې اعتماد کی هاي که زما ملازمت کی زما منشم هاي که دا دکان مانن بند کړو زما داسې شم هاي که ما دا کار وکړو زما داسې شم یاد وساته دا کمزوري عقیده ده اصل عقیده دا ده چې الله تعالی زما د رزق بس الله تبارك وتعالى کفیل دی دایمانه او سبب ته روزای جوړ کړی دی دایمانه او سبب ته روزای جوړ کړی دی ذاتي او سبب دا په مرتبه د سبب کې رسېبا انو دا الله تعالی د طرف نه واضحه راغله دا خو د دغه کسانو چې دا کم سری مفاد پرس خلکو دا غي بیان تفسیر قران کو اوس چې کوم کسان چې هغه صحیح اتباع الله تعالی کې مؤمنان دي ان الله تعالی سره الله تعالی يدخل الذين داخله هغه کسان هم چې ایمان وروړي د سنت ایمان نه وعمل الصالحات او کارونه کړی دي د سنت مطابق سته داخله جناتن جنتن تا تجری جی وی گی من تحت اعلان داغه بنگلونا الانهار نهرونا سلوب نهرونا سوزر بیان شیو ان الله تعالی سره الله تعالی یا فعل کوي ما یرید سچی را دو کی الله چې سره را کړی د کوي سو ته الله تعالی د خپل را دینه اړول نه شي زجر کافرانو تور کوي چونکی هغه د نبی صلی الله علیه وسلم د قوم کوشش دا کو چې روح ته سلسله بن شي او د نبوت ته ترقی بن شي مسلمانان ترقی ورونه کی لکه دې زمانہ کې کله را باندې اورا ولي کله را باندې بدلا ولي کله بدلا ولي کوشش کوي خبرې کوي چې دا اسلامي ته رکیتا سو په خپل ودی دا یو ځای کې اسلامي مملکتو دا غي د وجه نه دا کور کفر یو ځای شو دې نه پاره چې رکه تاسو نور کسان شو زمونږ د سکمنینا ځکه اسلام په ډېر خپل قوانين دي ډېر بهترینه زندگی ده او زمونږ دی یارانو مر سره غي سره زندباد ته ای سره مرګرتیا کوله دایم دا کوشش کوي او تاسو ته د دې کامیابی سره په دې بنیاد دي چې زمونږ ایمان نه ته کمزوري من کانا غا سوچی بی یزنو چی دزا خیالی اللہ ینصرہ اللہ چی اللہ تعالی مدد اونی کی دے پیغمبر علیہ السلام سرا فی الدنیا پا دنیا والا آخر اور آخر رکھے دے دا غوالی چی اللہ تعالی دے دے بے یار و مددگار پیری پیغمبر علیہ السلام سرا دے سوک مددگاران نیوی مده خداوی لیکن الله تعالی خدا ترقی ورکی اسلام لا وقت وقمانی ترقی را دی او دیتنگی دینشی فلیم دو تنو اگددی کی بی سبب ان یو رسائے الاس سمائی دی چت دا سی چت دی یو رسائے واچی او ازان دی کی او بیادی سو کی اغیب پوری دی زانو کری سمن یقتا او بیادی کٹ کی دی خو پست خپی کی دونی چی زان دی امارے دن تا دورا گرام دی بیادی خیر دی دارت ہے برنا کٹ کی دی خو خپی شوی دی نو فلیم دو او دی بوری حل و زیبن نکی دو آیا بوزی لگا چل ولد دا ما یغیز ختموی آغا سیزنا چی کم دے غصہ گئی چی دے دے کم شیز دے وزن غصہ کی گی چاہ ترقی دی اسلام دا آغا مدد دے پیغمبر و دا صحابہ سر دے اللہ تعالیٰ وی زدان سر دا کارو کی کنا تازا خرہ جی او سڑے بعد مطاربات پل منواوی زان پانسی کن او سسیدر کم اگا چی بازارون کنا کیا سور دے اگا او جی نہیں ناس ورد بو پر او گی التناسی منگدہ کو منگدہ خلی پاسی زکاون خلیان دو اگدہ جی کی او دی تری بے سبب ان رسائل سمایا سو اسوان تک نہیں چھتے مراد کو چت چت تھا او دی تری کنا او بیا دی سو کی کدا کار نہ کہن زدا سے کو زدا سے کو بس سے وہ کئی بیا پا نہ کہ ختم لاس کا تو پتا کو تک کہ زدا بھی اچھے بھی نہیں الا سمایا چت سرا تھا ثم یتا او دی نزار کا پئی وا چی او بیا دی کٹ کی دار سے او زان دی ملکی فلیان جو او دی بوری حال یوزی بننا کئی دو آیا بوزی داغا چل ولد دو ما آغا هدایت آغا ترقی آغا نبوت آغا اسلامی ترقی یا غیزو چلے پر غصہ کی یا غب ختم کی نہ ختم کی اللہ تعالیٰ ہوئی وقت ذالکان ذلناہو دارنگی لگا سنچا اللہ ہوئی کمال میں اسلام نور کڑے دے را لے کلی دیما آیات ام بینات ام دلائل واضح واضح صفا واضح دائے وان اللہ اور بے شک اللہ یہ دی ہدایت کی آغا چاہتے ہوئی چہرہ دو کی چاہتے جو گاڑی اللہ ہوتے ہدایت کی ان الذين صاروا قانون الله تعالى بيان کی الک مومنان بداسی بھی دنیا تو کو گڈ وڈی ہے کو انت بتا کل دیو پر نجدا کی گی خاص ان الذين بتا کر اگ سانا منو چی مان روڑے دے دے پار بشارت ہے والذین ہادو دا تصفیف اگ کفان چا گئی یہود یان دیو صابین اور ہاد کفان چا گئی تے مرے کوئی عبادت یا دستور عبادت تو ان کی بھی صابین اصل کی دای او قوم دے خاص زبور منلو دے تو وحدانیت لاری تیری شوی وی اللہ تعالی سره دا سور اس نور کو میں ہم دا دغه چې متصرفان غړند لکه څنګه چې الله تعالی مو دي سبب ته کافر شو دې ته صادق نه یفه ستاره پرد کړ د سور عبادت کوم دي ول نصار او عیسایان دا په پیژنې ول مجوس او دارن یا تش پرد کړ چې دې سره کو مرته مرته غي عبادت دي د اور لمبي نه کوي چې دا په وره سو سره دا پتی جوړ کړ ول الذين را کان اشرکو چې هغه الله سره شریکان نشي رقم کې ولا چې دا سور جماعتونه الله تعالی بیان کړ کنه ان الله بتائی کر اللہ تعالی یو سره بیانم جدائی براولی پا میاد دادوی کی اومن قیامت قیامت پر المومن تفوی جنت تا دا او دانور باطل اور سکبوری ان اللہ آفتائی سر اللہ تعالیٰ پہر یو شہدان دے شہید حاضر اور ناظر دے شہید پا مانا دا عالم سر دے دا حاضر اور دا ناظر سر دے اللہ تعالیٰ حاضر ناظر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ویدی تکبینو مرتو گو رہتا سو دیو زمان بندگی کئی کنن تاس ہو جنہ کرا تیسی دنے کو اللہ آقلن نگے چلے بیاد اللہ تعالیٰ خلقم منی یاد اسا دا دا تمام سزنہ دا اللہ تعالیٰ خلقم منی سب پارے چا اللہ تعالیٰ پیدا کری دی دا غفل مقصد نزی ذرا بر دی خواہ دی خواہ دی لرگی سا مقصد نزی پیدا کری دی سان دے چا انکار کری دی چلے کا مانا بیش مجھوڑا مانا دروازہ مجھوڑا مانا کرتے مجھوڑا ذات تاس رانے ہو لائے رہو لائے چر تک گھٹو انکار کرے دی چا اللہ صلی پیدا کرے دی کہ بمانے لگے مابن پلو سا دیوال کیا گلے گی تو خوراک سیزن پیدا کری دی چرتا دی سیزن انکار کرے دی چیزا اللہ دیر اگر نیم پیدا کرے نا احس یوشی انکار نوے کرے انسان دیر کم بخت ہے نگور تو چپتا اکسر اللہ تعالی سجدہ پی دی اللہ تعالی آغا مخلوقات چکم پا اسمانون کی دی آغا مخلوقات چکم پا زمکو کی دی اسمانون کی کم مخلوق تے کاغا نورس کو میں سپوری اور ملائک دی او نور سیزن او کم مخلوق چی پزمکا کی دی یا پزمکا کی دن نبی میانو تو گورے چنجو تو گورے تاسو مکہ ماویرو حضرت داؤد علیہ السلام یو چنجے ویلو اللہ تعالی دا سره پیدا کړی دی هغه چنجے ورته وی چې زر زر په نبی علیہ السلام درځي درود وام او زر زر د شپې په نبی علیہ السلام درود وام حضرت داؤد علیہ السلام ای نبی علیہ السلام باندې 2000 بار چنجے درود وای ما تا چې درود ویری زما په ذهن کې بدا چې مسلمانانو نه چاغي به درود او چې په نبی علیہ السلام ویلي او کدی موس کې وای نو ګر یاد ساته دا موس کې ما چې هغه څنګه استاد عادت ته عادت روان نشیان یو خبر تی نہیں چل اللہ مصلی علی محمد کی من سوایو اللہ نہ سوغاڑو آیا دی کی دا زوند پار سو دیا دا نجات دا پار اوگر دی زما کو ذہن کے دادا چچا بم پدی بنیاد دا نی دا درود مری ویری او خورو رکھ دے دے رحم دی اما کے سن ذکر اسکار کے دل کا نا اللہ دے خلق کو یادو او اس کو پدی نور بلا جان بان جا تی دا نور بلا جان نہیں لا میں پکے دا وری دا هغه چرته کې یو زنانه بلې زنانه ته وي دا وړوکې وړې ویشار نه مني کوي خیر نه خیر نه کوي دا وړوکې وړې ویشار نه مني الله دومره جرأت شو دومره جرأت چې خپل نافرمانه دي او بلې زنانه ته موي چې تولې دا سړې دي ګناه نه مني کوي ډېر چې دا ګناه کوي د دې په ذهن کې دغه زونه چې دي نو دا غلي خلي يره كل عنايه ينسو بما فيه مسره هر لوګ چې کم شي دی هغه به تاسو چې په کوم لوګ چې کم شي دی هغه تاسو واځي هغه خبره به سو دومره لوی جرأت په ګناه باندې چې تولې منه کوي ګوره ورته دا په خدای پاتې چې مونږه دا غوښنه مونږ کې باسي نه داسي داسي دي نو غرض دا چې فیصله به وشي دی پر عملي فیصله دې پر مقدم باري او مینان ته وایي چې په هوا ده هغه نور چې تیار خپل ځای ده نو دا چې ځکه دغه مخلوقات اور دارنګ نور اوس کومه نور اوس کومه الله تعالی ته سجده کوي روزانه اصله نور سجده کوي الله تعالی حکم سره واپس لا سم ته مخدوم مخدوم یو ځل ور کوي چې واپس لا سم پرونی د تاغه واقع بیان کړو به درته ون نجوم اور دارنګ دا سوري ول جبال دا غونه را چې په قاعده باندې راځي اور دارنګ دا ونی مو ثواب اور دان اور حیوانات سمرم چې دا زنده سر ګرځیدونکي حیوانات دي فکثیر من الناس او ډیر د مسلمانانو نه کثیر من الناس مراد مسلمانان دي اور کافرانو موږ یاد وساته هغه غیر اختیاری طور سجده باندې پریوځي هغه غیر اختیاری مسلمانانو یاد وي فکثیر من ډیر داسې کسان دي حق علیه العذاب چې ثابت شي د پاغه باندې فیصله د عذاب د الله تعالی و من یهن الله اغسو چې سپک کی د الله تعالی الله تعالی سپک کی فما له نبی د پاره مې مکرم عزت ورکوم کی چې الله سپک کی نه ته عزت ورکوم منګه ته به دلته عزت ګور الله تعالی وی عزت ما سره دې ذلت ما سره دې عزت ور کوم کې زم او ذلیل کوم کې زم او منګه ته به د دنیا په دې کاتو کې دای څه کې دا باس په دې لور کې ځان له عزت ګوري چې منګه دا چا کوم منګه دا سوق په فوټبالونو کې او سوق په مونډو کې دې کې عزت ګوري هغه په مونډو کې حقوق دی او منګه ته دې شي یا خو هغه دار سره ته نه خانا عزت څنګه دې دا مونږ نور یاسې ځان نه کاتي کړي دا فلاني سره مقابله دا فلاني سره مقابله دا دلته مو نه چي دا مې څه لګي دین دې چې پاتې عزت حاصل دي ښا دا خر لاندو ته خدای عزت دي عزت دي کې چې الله تعالی دې کولا دا خدای سره الله تعالی کوي هغه کار چې غوړي دا الفاظ مې ویلي چا چې دا ورې دي نه ګټه را باندې ته بیا بیا و هغه مرستې بیا سي دا کوي چا چې دا ورې دي او هغه دې موقع سره دا سي دي چې څنګه پولې شي او کوم د سانچ بازو دې ته درست دي بیا کې هاغان مثل بچا هاغان الله تعالی وي دا دا دا بدر کرا هغه دغه مردار اپنا بیا دې نه سي دي چې نبی اسلام نو خصمانی دا دی یو بل سری یو بل سره جګړه کوي ایس قسمو چې دې جګړه کوي فیر دې هم په بار د دین برا خپل کې ابو جهل راغله دي څنګه دې پر صحابه راغله فالذین کفروا الله تعالی دا هغه دې نه دلانو دا یې ته هم بار کې زکه تاسو نه نه بدر منګا دو خصمو مدې مقابل منګا دو یو طرف ته منګو بل طرف ته کافرانو او بیا خاص کر چې کله اکبر وته شه بر وته ولید را وته دې طرف ته مونږ دې ته غانو وته دا یو ته مونږ د لک شپو ته غانو په بار کې حضرت دې سي درې ته تان مونږ وو بول دې دا حضرت انګم دې لي او درې طرف هغه یو غدار زې دې دارنګ سي شه غرور او بش به ولي دا درې دې هغه دې درې مونږ ودا ایت زمون په بار کې الله تعالی وي دا دو کسان مدې مقابل دې طرف تر کفر سرغن نه دا ډل دا او اسلام دی طرف نه دا کسان دیږي فالذین کفروا اس ګور اور ته مردار اعلان تا هغه کسان چې کافران دي قطعت له هم جوړې بکړې شوې ده پارا سیاب ان کپړې من نار اند چان دور نه قطعت به لکیږي هغه کپړو ته چې ډېر ټوکلو نه جوړې شي دا کپړې دي کنه داتا په توسي توځي ګا ته سره دا وي درځي دي چې وای کینچې دي کېدا مارا جوړا جوړا ته امکان دي خبره نشته چې دې نه بخرب نه وته مارا به جوړا جوړا داسې نه کې جوړ وشي دا دا ورو سمې ټول نو معنا د تر قطعت معنا ټوکلو نه جوړې کې شي دې لپاره کپړې من نار دور هغه ور بس شي وی سیبا یو طرف ته وری کړي شي تام به وی سیبا او جای څه کې دا به دومره زیات سخت وي اته نو مرته د کپړو دي شیان خو آزاد دي یو سب او دا به کپړې شي اړول به شي من فوق روز اند پاس رسونه دي د دې د سرونو پاس الحمین ګرم وو هغه می درته ګرم وو دې کې خوشالي کې نه چې په ما دي ګرم وو کې په منګه ګرم په مانوي یو ځهارو او به وي به په دې وو سره ما هغه کولني فی بطونهم چې پته ته دوی کې دي بلکې قطع ما هم را جو په دې پاس نه والی کول نو را کټ کټ دي نو د خوشالي کې چې ګنده په ما دا ګرم وو ته مونږ خوشالي دي ولجلود او سیدل بشی سرمنی د دوی یو مین کې با 70 سرمنی دی ته بدل شي او یو نو سرمن څو څو پټه رسېبا دا ټینګې دی نه چې په یو مین کې چې 70 سرمنی سوزي دا بدلیږي خپل تاسو اندازه والے چې دا وسمه کوي چې په یو منځ کې په یو غنډه کې دا کار کوي ترګي ولهم مقام او ذاب لا فريدا چې دامن دي چې سرمنه تر صدیه نور بیا جي او پاتنه دي چې دې کې شربتي 45 سړي بلکې ور پسې مسله سره ولهم مقام دې د فارو ګروزونه ګروزونه ګروز نه ځنه هغه ګوردا دې نه دي هغه ډېر بیا تر نه دي خدای دا به دسي دا باندې چرته کې مشرقي پاکستان نه لږه وروړي وای مين حدیدین دا ورو سنوي دا ګروز د اوسنه ځان د لږو منګونه دي او درون سمره دي تاسو سمې نبی اسلامي چې یو پرې مرکز مګه کیږي د سبا ټول دنیا راځم کې چې ټول نشي نو څه به چې کومره درون تاسو به چې دا وځي ته هیڅ ښه کنه ځانان ښه کنه ځانان بل دا خو چې ستوره ته په سري هم لا ته پدا چوري مونږ په کومه غاړه مونږ وو اېدا کا هغه سپیس مګه لار اخلاص وکړي پیرا باندې درولي نو ممکن دي چې په ریجاړو ماړو خوشبو نه ته براتي حالان چې دا زمونږ په شان انسانان دي لیکن مونږ څنګه ته وو او چې دا کړه هغه په انسو نه کېږي دا څنګه چې دې په تا کنه تماشا کو دا غو غرض دا دی چې هغه خپل شان ځوانان دي هغه دا الله ادا باندې کو نو ترني دي کتا چې جراتي مانو باندې نه دي آی زره په دې نه دي دا غریبانان په ځانمن کې څنګه راځي له کیناري ته دا سی په زی چې کیناري ته ورسي او ګر ځانمن دې پته ره 70 سال ختم غل نه هي دا څنګه دې چې دې وي بس دا یو شپول دې دې کې مهنه په ټینه تا کړې دې زبد لري نه وتاه او آل تر ته کوم نشواري کله ما ارادو یار کرے چې یو غالي نه خو دمین ها چې دې ته ځخنا من غم من د ډیر شدت د وجنا د صاحب د وجنا او عيدو فيها واپس ته کړی چې په دې کې داس بوت نه چې جیوا پس شه جیوا پس شه نه شه بولا دا سر اخلاص کی چر اخلاص کی کنه بیا به سوسو نیل لري د جان نماز کې دا خدا نه چې کنه ته کلاره ورته چې بچې مزه دن نه لږه بچې مزه نه ځان ته نوای نه کار وزوکو اور ته وای چې اوس هغه ځاپره چرته ده اوس هغه کنه دا ځاپ سیزن کې دا نه کوڅه کې تاسو ځای کم کړه الله خلقنا من هغه تو دی عبد الله چې باندې دی الله تعالی علی حرف پر شک کې هر معنا شکم راځي کې نارا مرضی غاړه جنن کې کنه دی غاړو کې آفا دی فاجر دی جوړه ده خیر په پښتا ته نشته ته خیر په کې خو پاتې شي او په خیر په کې نه غنښته و بس فینا صاحبو کور سید تا خیرن فائدہ صحت ته و صحت ته مالی وغیرہ ایک مان نبی ہی راضی شدی پدی دین والی پدی بندہ ہے اللہ تعالی پدی طالب ہے باندې نو طالب ہے باندې راضی شدی دا شیخ پدی یا داوود کا تر اگلی کاوی باندې دے راضی شدی سب اس پدی کے زمت ہیں فینا صاحب تو کتنا تو کور سید تا تکلیف نقصان چرتا تکلیف راشی جانی تکلیف راغے مالی تکلیف راغے ان قلبا علی وجهی اقوت شدی واپس شریف و مقبل باندی یعنی اپوتشی اونتشی مقی دی طرف تروان و تاو سمیع بوتن و تارو سرو خسرت دنیا تاوانی دا دنیا دا دو والا تیرا و آخرت دنیا پس تاوانی دا چلکم شومی دے لگا غیر و پلات رانا دے آخرت دی چلکن آغا تاوانی دے پس باندی پارا دین اندار و جہنم جبا میں شکنی دے ذالک اول خسران المبین او دا جدا ہرا گمرائی اختار دا لوی اختار لوی گمرائی لوی تاوان اندار یدعو بندگی کئی دوی من دون اللہ سوا دا اللہ ما دا حق بتانو لا یزر روحو جا غزرن نگر سیدو اشتا کدینا فرمانی داریو کی وما دا حق بتانو لا ینفعو جن اخنور کئی دیتا کتاعت او تابداری داوئی کئی ذالتا دا اوز سکم بیان ستا ہوا سلال بائی چن اپکے نفرشتا و نظرشتا بیان دیا غیب سمن لہو تا سمائی چکم شکی دی دنیا دا آخرت نفر نشتا یاد ساتا دا زفالا مزید آقا ار یو کار رو بس دیکی کلو مویتا جب نشتا چکم شکی دی دنیا دا آخرت فائدہ نہیں آغا کار نظام بستا یا دی دنیا فائدہ رو پکی نگا خیر دے غیل اللہ شا او دا آخرت فائدہ یا غیل اخوان دیو آقا حالا بعد مولنا دا غیل اخنی یدعو خامخا دی بندگی کئی لمن دا حقا بتانو ضرورو چی ضرر دا عبادت داغی اقربو زیاد تیز دے دلی چانا من نفعی دا نفع دا عبادت داغینا داغی دا حقا عبادتو دا بندگی حقا ضرر حقا نزدی دا نفع نشتا نشتا لبیس المولا خامخا ناکارا مددگار و لبیس العشیر و خامخا دا ناکارا ملگری دی لبیس المولا ہوا و لبیس العشیر مخصوص بالزن دلتا مقدر ان اللہ اب تک را اللہ تعالیٰ یو خلو لگینا داخلیہ کتان جیمانے رہے